Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. NS en de vakbonden eisen dat het kabinet ingrijpt om de agressie op het spoor te beteugelen. Een oproep volgt op de zware mishandeling van een conductrice in Hoofddorp. Zij liep daarbij een aantal breuken op in haar gezicht. Tijdens een gezamenlijke persconferentie noemde Marjan Rintel, directievoorzitter NS-reizigers, het incident schokkend en onacceptabel. De werkgelegenheidscijfers in de Verenigde Staten zijn boven verwachting goed. In februari zijn er 295.000 banen bijgekomen. Daardoor daalde de werkloosheid van 5,7 naar 5,5%. Eerder voorspelden economen nog dat er zo'n 235.000 banen zouden bijkomen. Doordat dat aantal dus hoger uitviel, was ook het werkeloosheidspercentage iets lager dan de verwachte 5,6%. Twintigers van tegenwoordigers settelen zich op steeds latere leeftijd vergeleken met 10 jaar geleden. Ze doen langer over hun studie, beginnen op latere leeftijd aan een vaste baan en kiezen ook later voor vastigheid in hun liefdesleven. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het CBS. Vrouwen settelen over het algemeen eerder dan mannen. Dit is in de afgelopen 10 jaar niet veranderd. Het weer. Morgen wordt de hoogste temperatuur gemeten en schijnt de zon uitbundig. In het midden van het land wordt het ongeveer 16 graden, waarmee de temperatuur zo'n 7 graden hoger ligt dan normaal. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Goedenavond, beste luisteraar. Aan het begin van deze Shabbatsweekeinde wil ik graag weer met u nadenken over een gedeelte uit de Torah die voor vandaag als parasha op het programma staat om gelezen en bestudeerd te worden. Het gedeelte draagt de titel Ki Tisa en loopt van Exodus 30 vers 11 tot en met Exodus 34. Het betekent wanneer u opneemt, namelijk het aantal hoofden van het volk Israël. Oftewel, wanneer u een telling gaat houden. Het markeert het laatste gedeelte van de instructies die God aan Mozes gaf bovenop de berg Sinaï aangaande de bouw van de tabernakel. Eerst hebben we de vorige weken gelezen hoe de tabernakel en de kleding van de priesters gemaakt moesten worden, met daarna de instructies over de priesterwijding en de offerdiensten. In onze parasha zal het nu vervolgens gaan over wat nodig is om de dienst van de tabernakel ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Zonder die laatste benodigdheden kan de hele voorgeschreven dienst in de tabernakel niet uitgevoerd worden en is nog steeds geen verzoening, geen relatie mogelijk met God zelf. Ook al valt er in deze parasha heel veel te zeggen over het gouden kalf dat daarna gemaakt werd door het volk, en die bijzondere wijze waarop Mozes vervolgens zelf daarbij als priester en middelaar ging staan tussen God en zijn volk, wil ik me nu eens alleen concentreren op Gods bijzondere bedoeling met die openbaring aan Mozes van die tabernakel. Want God vond het blijkbaar veel belangrijker om de leidsman van het volk, zo snel na de openbaring van God op de Sinaï, eerst een lange periode van wel 40 dagen weg te nemen van zijn volk. Met alle mogelijke beproeving van het volk. We zien dan ook de val van het volk tijdens deze lange beproeving door het maken van een gouden kalf. Waarom vond God het zo belangrijk om dit risico te nemen? Het getal 40 is daarbij in de Bijbel een bijzonder getal. Het komt vaak voor om een heilige periode van voorbereiding voor iets belangrijks weer te geven. Denk maar aan de 40 jaar van het volk in de woestijn voor de inname van het beloofde land. Of de 40 dagen wachten van Jezus in de woestijn op de grote verzoeking door de duivel. Dus ook hier gaat het niet zomaar om wat instructies rondom de tabernakel. God wil hem in zijn directe nabijheid hebben voor een langere periode vanwege iets dat God in eerste instantie veel belangrijker vindt. De openbaring van de tabernakel. In het Hebreeuws ohel betekent het tent, maar dat is afgeleid van wonen. Oftewel, het is ook het huis van God en daardoor ook de plaats van verzoening, waardoor God te midden van een zondig volk kan wonen, om ze zo vervolgens daadwerkelijk te kunnen leiden naar hun bestemming, naar het beloofde land. Ik wil daarbij eerst nog eens kijken naar de context waarbinnen deze openbaring van de tabernakel staat en welke profetische waarde het heeft voor Gods volk en ons als gelovigen. Vervolgens zullen we één voor één de diverse middelen behandelen die op het laatst nodig zijn om die dienst van de verzoening dan ook mogelijk te maken. We zullen kijken naar de bijdrage van het volk voor de dienst aan de tabernakel, daarna het belang van het koperen wasvat, de noodzaak van de zalfolie en het heilige reukwerk. Ten slotte kijken we naar de inzet van geestvervulde mensen in de hele opzet van de tabernakel, om daarna af te sluiten met de profetische belofte van deze hele openbaring op de berg, de eeuwige Shabbat. Op basis van de 10 woorden van getuigenis, zoals eerder uitgesproken door God over het volk, toen hij het verbond met het volk sloot. Mozes ging de heerlijkheid in, verdween in die machtige wolk op de berg Sinaï en bleef wel liefst 40 dagen en nachten bij God. Nu zou je misschien verwachten als mens dat God daar vervolgens allerlei verdere wetten en instructies zou hebben gegeven als de richtlijnen van hoe het volk dan ook verder zou moeten leven. Maar in deze belangrijke lange ontmoeting tussen God en Mozes, de leider van het volk, staat iets anders in het middelpunt. De tabernakel dus. De grondwet die hiervoor als eerste was gegeven, was belangrijk om eerst aan het volk te laten zien wie God wilde zijn voor hen en welke kant God op wilde met het volk. Hij openbaarde in die 10 woorden zijn karakter, zijn liefde en daarmee ook het karakter van zijn koninkrijk. Met in het centrum van die 10 woorden het doel om uiteindelijk in het beloofde land samen met God de eeuwige rust en vrede te gaan beleven. Het volk had nu in eerste instantie niet nog meer wetten nodig, maar een woning die God zelf had ontworpen om daarmee midden tussen zijn volk te kunnen wonen. Gebaseerd op zijn wil en keuze en niet vanuit het hart van de mens. Het is zijn woning en het is zijn verlangen om te midden van zijn volk te kunnen wonen. Dit is een fundamenteel verlangen van God vanaf het begin van de mensheid. God schiep in het begin direct al een hof om samen met de mens te kunnen leven. Samenleven met God in relatie is ook de enige basis om als beelddrager van God te kunnen functioneren. Hierdoor wordt duidelijk dat al voor de zondeval, verbonden dus met Gods schepping, de mens alleen maar tot zijn doel kon komen als het in directe relatie zou leven met God. God heeft het dus altijd al gewild. Maar sinds de zondeval is die relatie verbroken en werd de mens uit de hof gezet, zeg maar het heilige der heiligen, en moest de gevolgen van zijn keuze voor het kwaad dragen. De mens kwam in chaos terecht, ver van Gods woning verwijderd, die zich uiteindelijk terugtrok naar de hemel. Maar God ging door met zijn plan om te midden van de mensheid te kunnen wonen, ziende op de zevende dag, als hij samen met de mens kan genieten van de rust. We zien dan ook uiteindelijk aan het einde van Gods geopenbaarde woord in de toekomst, zoals beschreven in Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie de tabernakel van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, hun God. Op basis van dit eeuwig verlangen van God, ging God na de zondeval door om te midden van een verbroken relatie met de mens, toch weer een relatie te zoeken met een mens, om van daaruit een volk te scheppen waarin hij toch weer te midden van zou kunnen gaan wonen. Het kwam tot Abraham en bouwde vanuit hem door een groot wonder zijn huis, zijn woning, het volk Israël. God koos de weg met Israël om tot de uiteindelijke vervulling van zijn wens en belofte in Openbaring 21 te kunnen komen. Maar zoals het al was met de mens vanaf het begin, kan Israël dat nu geroepen was zonder eenzelfde woning nooit de weg gaan met God in gehoorzaamheid en vrede. Hoeveel wetten en instructies het volk ook zou krijgen na de roeping bij de Sinaï, zonder de tabernakel, het huis van God, zouden alle pogingen te vergeef zijn. De relatie met God zou nog steeds niet mogelijk zijn. Want Abraham en zijn nageslacht was niet geroepen omdat het anders dan de andere volken wel zou gehoorzamen aan Gods woord en wel in staat zou zijn om ondanks de zondeval tot de bestemming te komen. Nee, ook Israël had te maken met de macht van de zonde in hun eigen hart. God gaf Israël niet alleen de grondwet, maar wist zelf dat hij eerst moest gaan voorzien nu in de verzoening die nodig was om überhaupt met de heilige God te kunnen leven. Daarom dat de tabernakel als woning van God tegelijk ook zo was ingericht dat er verzoening kon worden gedaan. Zonder de noodzakelijke verzoening zou de tabernakel leeg zijn, zou God er toch niet in hebben gewoond. En daarom moest Mozes zo lang wegblijven. Mozes kreeg bijzondere en heerlijke dingen te zien, die waarschijnlijk verder reikten dan het geopenbaarde woord hier heeft beschreven. Hebreeën 8 vers 5 zegt, deze dienen een zinnenbeeld en schaduw van de hemelse dingen, zoals Mozes een goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen. Want, zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Wat vooral heel belangrijk is bij die tabernakel, zijn alle maatregelen die daarbij nodig zijn om dus als volk met God te kunnen leven. Het laat zien dat de macht van de zonde diep heeft ingegrepen in de mensheid en daardoor ook met het volk van God. Basis van de tabernakel is dan ook de offerdienst, die priesters moesten uitoefenen om als volk met God samen te kunnen leven. Dus niet het louter volgen van allerlei wetten en instructies maken dat we met God kunnen leven, maar in eerste instantie de offers die worden gebracht naar de eis van God, zoals nu getoond aan Mozes. In onze parasha zijn we aanbeland bij het laatste gedeelte van de geopenbaarde verzoening tussen God en zijn zondige volk, om het leven met God mogelijk te maken. Hier gaat het om de middelen die nodig zijn om God dan ook daadwerkelijk te kunnen naderen. Zonder dit laatste is de tabernakel nog steeds nutteloos, ondanks het materiaal en de aanwezigheid van priesters. Het zijn bijzondere bestanddelen die daarmee naast het offer de sleutel vormen tot de verzoening. En naar elk van die bestanddelen willen we kijken om daarmee Gods profetische bedoeling met de tabernakel nog verder te gaan ontdekken en te leren wat dit heeft te zeggen voor een ieder die uit dezelfde God van verzoening wil leven. We light fire. Het eerste middel is de inzet en verantwoordelijkheid van het volk zelf. In Exodus 30 vers 11 tot en met 16 wordt gesproken over een verplichte bijdrage die verwacht werd van alle volwassen mannen van 20 jaar en ouder. In vers 12 zegt God: wanneer u het aantal Israëlieten opneemt volgens hun tellingen. In Numeri 1 vindt dan na de bouw van het tabernakel die telling plaats en weet Mozes hoeveel er kan worden afgedragen. Daaruit leren we dat vrouwen, kinderen en de levieten hiervan waren uitgesloten. Waarom? Omdat deze groepen juist al leven uit afhankelijkheid van de voorziening van een ander en dus daarmee indirect ook van God. De volwassen mannen daarentegen waren wel in staat in die tijd, in die cultuur, om hun verantwoording te nemen. Het waren juist deze mannen die altijd weer moesten beseffen dat ze ondanks hun eigen kracht en inzicht zelf ook afhankelijk waren van de genade van God. En ook bewust moesten zijn dat ondanks hun eigen kracht en vermogen er zonder verzoening totaal geen toekomst zou zijn. Weten dat het juist de eigen wijsheid en onafhankelijkheid van de mens is geweest waardoor de zonde in de wereld is gekomen. Maar tegelijk heeft het daarbij ook een praktische reden. Door hun geld was de dienst in de tabernakel mogelijk. Konden de priesters en de levieten worden betaald. En was de dienst van de verzoening mogelijk. Bijzonder om zo te zien hoe we daarin aan de ene kant worden bepaald bij de afhankelijkheid van God, Hij die voorziet in alles, in de verlossing en daarna in de verzoening. Maar dat het tegelijkertijd nooit los kan worden gemaakt van de verantwoordelijkheid die ook wij als mens hierin zelf nemen. Net als bij de openbaring van de 10 woorden in Exodus 20, wacht God ook hier op een antwoord van de mens. Dat ligt ook besloten in de term verantwoordelijkheid. Exodus 30 vers 16 eindigt dan ook met: het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor het aangezicht van de Heere om voor uw leven verzoening te doen. Ik denk aan de woorden van Paulus in Filippenzen 4 vers 18. Nu is alles voldaan en ik ben rijkelijk voorzien. Alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, God welgevallig offer. De bijdrage van de mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, kan gezien worden als een offer in de dienst van de verzoening. Het tweede bestanddeel in de dienst van de verzoening is het water. In Exodus 30 vers 17 tot en met 21 wordt het koperen wasvat beschreven. Hierdoor waren de priesters in staat om hun handen en voeten te wassen. Het laat ons zien dat alles in die dienst rein moest gebeuren, omdat al die verzoeningsrituelen juist bedoeld waren om het zondige, onreine volk weer in relatie te brengen met een heilig en reine God. Niets mocht bij de priesters zelf meer herinneren aan de gevolgen van de zonde die in naam van het volk verzoening gingen brengen. In Exodus 30 vers 20 staat: wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Ik denk hierbij aan Efeze 5 vers 26, waar geschreven staat over de gemeente van Jezus, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Ook wij, die verzoend zijn door het volmaakte offer van Jezus, zullen tegelijk ook elke keer weer gereinigd moeten worden om zonder hindernis tot God te kunnen naderen. Niet door het letterlijke water nu, maar wel door het woord, schoongemaakt van alle onreinheid en vuil dat nog in het hart en gedachten van ons was blijven kleven door de zonde. Een derde bestanddeel is de zalfolie, die nodig was om alles wat verbonden was met de tabernakel, inclusief de priesters, te zalven met olie. Niets van de tabernakel zou de dienst van de verzoening kunnen doen zonder de olie. Het is de olie die alles ervan heilig maakte, zoals God zelf heilig is. Hierdoor kon het ook gebruikt worden in de dienst van God. Anders zou al het werk nutteloos zijn en door God nooit geaccepteerd kunnen worden. Maar wat is dan ook zo bijzonder aan die olie? Ten eerste was het basisbestanddeel olijfolie. Ten tweede moest het gemengd worden met de beste specerijen, maar dan ook van het meest zuivere soort. Ten derde waren het 4 verschillende specerijen. Allemaal om aan te geven dat deze olie heen zou wijzen naar het goddelijke, het volmaakte. De olijfboom is altijd beeld van ongekende levenskracht. Ze kunnen zeer oud worden en zelfs op hoge leeftijd dragen ze nog vrucht. In die fase bevinden zich ook rondom de oude stam, die zo dood lijkt als wat, allerlei nieuwe loten die spreken van het doorgaande leven. Maar de grote waarde van de boom zit vooral in de olie die uit dat vruchtvlees van deze bijzondere boom geperst wordt. Voor die dienst in de tabernakel werden dan ook de fijnste vruchten uitgezocht. En voor diezelfde dienst moest die olie dan gemengd worden met de beste specerijen om het ook een aangename geur te geven. Het bijzondere daarbij zit ook in het getal 4. In de Bijbel wijst dit getal op de volheid van de aarde. Denk maar aan de 4 uithoeken van de aarde in Openbaring 20 vers 8. Of de 4 windstreken van waaruit volgens Matteüs 24 God zijn uitverkorenen zou gaan halen. Of in Handelingen 11 vers 5 van de 4 hoeken van het laken dat uit de hemel neerdaalde voor de ogen van Petrus met daarop de dieren van het aardrijk. Je zou kunnen zeggen dat de olie voor de tabernakel vermengd moest zijn met de beste bestanddelen van de aarde om tot een heerlijke geur te komen. Aangenaam voor God, geschikt voor God in de dienst van de verzoening. Deze olie was zo heilig, zo bijzonder en had zo'n belangrijke symbolische waarde dat het door niemand anders dan de priesters gemaakt mocht worden en was ook voor niets anders bestemd dan de dienst in de tabernakel. Zelfs op straffen van de uitroeiing. In Exodus 30 vers 31 zegt God: dit is heilige zalfolie voor mij, al uw generaties door. Apart is dat hier zowel het volmaakt goddelijke naar voren komt, als ook het volmaakte dat te vinden is op aarde. Volmaakt omdat geen enkel mens buiten de dienst van de verzoening moest denken ook zoiets soortgelijks te kunnen imiteren of te gebruiken. Het was aparte olie, zo apart dat het helemaal los stond van enige inbreng van de zondige mens. Maar olie is in de schrift juist ook beeld van de Heilige Geest. In Jesaja 61 vers 1 staat: de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Dit is een profetie van de komende Messias. Volgens Lucas 4 vers 18 vervuld in de persoon Jezus. En hier zien we al wat de Hebreeënbrief bedoelde in hoofdstuk 8 met een symbool en schaduw van de hemelse dingen die Mozes bovenop de berg kreeg te zien in de vorm van een tabernakel. Alles in de tabernakel moest zo nauwlettend gevolgd worden in de dienst van de verzoening met God, omdat alleen zo het heen kon wijzen naar de grote verzoening die pas later uiteindelijk mogelijk zou zijn door het volmaakte offer van Jezus. Van Jezus wordt gezegd dat hij vol was van de geest. En ook hij kon alleen door de zalving van de geest de dienst van de verzoening en de totale bevrijding verrichten. Dat maakt het beeld van de olie in Exodus 30 zo mooi duidelijk. Het wijst naar de goddelijke inbreng van boven, de geest van God, die in alles van de dienst aan God nodig is om überhaupt met God in relatie te kunnen staan en hem te dienen. Het wijst daarmee ook naar de goddelijkheid van Jezus in zijn machtig werk hier op aarde. Maar het wijst ook naar het volmaakte van de aarde dat door diezelfde genade van God mogelijk is gemaakt. Het wijst naar het volmaakte mens zijn van Jezus. Hier zien we heel duidelijk dat wat Mozes in die heerlijkheid van God op die berg kreeg te zien een glimp was van het volmaakte verzoeningswerk dat de latere Messias Jezus, zoon van David, zoon van Abraham, zou gaan brengen. Hebreeën 8 vers 1 en 2 zegt dan ook zo mooi: de hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. Maar ook wij leren eruit in onze dienst aan God, als volgelingen van Jezus, dat ook wij dat alleen maar kunnen verrichten in vervulling met Gods geest. Alleen zo worden we geheiligd, hebben we de kracht en kunnen we God behagen met eenzelfde heerlijke geur die wij daardoor mogen verspreiden. Alleen zo kunnen wij vrucht dragen als volk van God in de liefde en gerechtigheid zoals God al wilde in de 10 woorden. Efeze 5 vers 2 zegt: en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Let daarbij ook op dat het koperen wasvat en de heilige olie direct naast elkaar staan in het hoofdstuk. Eerst het water, dat is het woord, maar vervolgens ook de olie, dat is de geest. Zonder deze twee is de verzoening en vervolgens de dienst aan God niet mogelijk. Het vierde bestanddeel was het reukwerk dat voor het aangezicht van God in de dienst van de verzoening gebracht moest worden. Ook hier dezelfde aangename geur, maar niet als deel van de olie, als heenwijzing naar de geest en kracht van God om God te kunnen dienen, maar naar het reukoffer dat gemengd met het offer van het grote brandofferaltaar gebracht moest worden in het Heilige der Heiligen. Dit reukwerk had een andere functie. Het moest de slachting van het offerdier op het altaar als uiting van de gevolgen van de zonde van het volk aangenaam maken voor God. Niet de doodsgeur van de zonde kon God aangenaam maken, maar wel het hart van de offeraar dat zich hiermee bewust wilde richten op de verzoening met God en het willen leven uit afhankelijkheid van zijn genade. Dit reukwerk werd gevoegd bij de vurige kolen als overblijfsel van het slachtoffer dat volledig verbrand werd op het altaar en vervolgens werd door de dienstdoende priester naar voren werd gebracht tot dichtbij het Heilige der Heiligen om het daar op het reukofferaltaar te brengen als een aangename geur voor Gods aangezicht. Ook dit reukwerk moest bestaan uit vier bijzondere en geurige specerijen. Ook hier zien we weer het getal 4 dus. Dat hiermee heen wijst naar weer het beste van de aarde, om daarmee ook alweer heen te wijzen naar het volmaakte leven en lichaam van de mens Jezus, die later met de volmaakte motivatie zijn leven ging geven als plaatsvervanger van onze zonde. Hij die zonder zonde was. Ook hier was het verboden om dit reukwerk na te maken en het voor eigen doeleinden te gebruiken. Het moest duidelijk zijn dat alleen door Gods genade mensen aangenaam kunnen zijn voor hem. Alleen mensen die weet hebben van de genade van God in hun redding en verzoening door het plaatsvervangend offer kunnen God behagen. Dit reukwerk wordt in de schrift gekoppeld met het gebed dat door het gelovige volk voor God wordt opgezonden, die leven uit dat offer. Dat ze daarbij niet zelden ook zelf zijn gaan brengen, omdat het hen nu alles is gaan kosten om te gaan leven uit dit offer. Om vervolgens te bidden en te smeken om zijn hulp en ontferming, als mensen die enkel nog maar kunnen leven uit zijn genade. Zoals in Psalm 141, vers 2. Laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn, of nog sterker, in Openbaring 5, vers 8. En toen hij het boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En dat deze gebeden machtig zijn, blijkt wel uit Openbaring 8, vers 3 tot met 5. En een andere engel kwam en ging bij het altaar staan met een gouden wierookvat. En hem werden veel reukwerken gegeven, opdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar dat voor de troon was. En de rook van de reukwerken steeg op met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En er kwamen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. Rejoice, Lord, against his people. Rejoice, Lord, vijfde bestanddeel waren vervolgens de mensen die alles wat Mozes op die berg had gezien ook vervolgens zouden gaan maken. Want tot nu toe waren het ontwerpen en instructies. Maar de daadwerkelijke tabernakel, belangrijk in de verzoening tussen God en zijn volk, moest nu eerst nog gemaakt worden. Het bijzondere is dat zelfs hier in het kiezen van deze mensen het toch ook weer de soevereine genade van God zelf was die hier de juiste mensen bekwaam maakte en zijn werk mogelijk maakte. Zodat uiteindelijk hier, in deze menselijke inbreng, niemand zou kunnen zeggen zelfs ook maar iets te hebben toegevoegd aan deze bijzondere tabernakel. Maar wel met behulp van deelname van mensen. God sluit mensen in zijn plan. Wij mogen zijn handen worden om deel te zijn van de openbaring en de vorming van zijn koninkrijk. Die mooie combinatie van aan de ene kant onze verantwoordelijkheid en tegelijk de voorziening van God, waardoor het uiteindelijk zijn werk is tot zijn heerlijkheid en glorie, zien we terug in Filippenzen 2 vers 12 en 13. Bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen. Volgens Exodus 31 vers 3 konden deze mannen ook het maken van de tabernakel alleen maar weer door de Heilige Geest. Er staat: zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten. En zie, ik heb Oholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb ik wijsheid gegeven, zodat ze alles kunnen maken wat ik u geboden heb. Alles van de tabernakel, zowel de onderdelen als de priesters die dienst deden, kon alleen maar mogelijk gemaakt worden door geestvervulde mensen. Mensen die hun hart openen voor de kracht en wijsheid van God. Zodat het ook allemaal Gods glorie, heerlijkheid en plan zou gaan volbrengen. Maar God sluit daarbij mensen wel in, zelfs in zo'n belangrijke opzet van de verzoeningsdienst tussen God en de mens. Zoals God het al bedoelde in het begin. De mens werd ook toen geroepen als beelddrager, om God te vertegenwoordigen op aarde vanuit zijn intimiteit met God in de hof. Deze mens kreeg dan ook de adem van God persoonlijk ingeblazen in zijn neusgaten. Door de zonde wel weer kwijtgeraakt, maar door deze machtige openbaring aan Mozes toont God het herstel van dit beelddragen van de mens. Mensen die leven willen uit die verzoening, die leven willen uit de kracht van Gods geest. De verzoening die door het offer van Jezus nu ook tot ons is gekomen. 1 Petrus 2 vers 5 zegt: en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Ten slotte is het mooi om te zien hoe deze openbaring aan Mozes op de berg van de tabernakel, als symbool van de toekomstige verzoening, weer eindigt met het grote einddoel, de Shabbat. De verzoening met God staat niet op zichzelf. Het gaat niet om het gered wezen te zijn. Redding is slechts het begin van het herstel van Gods plan met de mens, om uiteindelijk tot de vestiging van zijn koninkrijk te komen, waarin de schepping vol is van zijn heerlijkheid en het schepsel samen met God kan genieten van de rust. De verzoening is slechts weer het terugbrengen van de mens en van zijn volk op weg naar die bestemming. Ook voor Israël was het daarom van uitermate groot belang, zelfs bij het opzetten en het maken van het tabernakel, nooit het ware doel uit het oog te verliezen. En hoe makkelijk zou dit kunnen gebeuren, zelfs in de dienst aan God? Zonder zicht op de Sabbat zou het allemaal leeg zijn en voor niets, en heeft de verzoening geen uitwerking. Daarom dat zelfs aan het eind van deze machtige openbaring van God aan Mozes, hij weer kwam tot de kern van zijn wil. Exodus 31 vers 16 en 17 zegt dan ook: Laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen, door de Sabbat te houden al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Het zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de Heere heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. De Heere God had nu de weg tot eeuwige omgang en relatie met hem veiliggesteld, door nu eerst de dienst van de verzoening op basis van de offers mogelijk te maken. Mooi is hoe na de belofte van de toekomstige Sabbat God Mozes de twee tafelen met de tien woorden vervolgens meegaf naar beneden naar zijn volk. Als getuigenis dat God trouw zal blijven aan zijn verbond dat hij met Israël op basis van zijn verlossing en uitredding heeft gesloten. Ze waren dan ook beschreven met de vinger van God zelf, om te laten zien dat hij er persoonlijk voor in zal staan. De twee tafelen van de getuigenis moesten daarom ook in de ark van het verbond in het heilige der heiligen gelegd worden. Alle offers en reukwerk van de gebeden moesten hierop gericht zijn. En daarom mogen we ook weten dat al deze gebeden van zijn volk, op basis van de offers die met het hart zijn gebracht, verhoord zullen worden. Ook al is de ark van het verbond nu niet meer aanwezig. Omdat alles van deze tabernakel al heen wees naar de Messias van het volk, die zowel voor Israël als voor ons het volmaakte offer uiteindelijk heeft gebracht. We mogen dus weten dat God al zijn belofte van het verbond met zijn volk en met ons zal gaan volbrengen. Ik wens u een oprecht Sabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het lesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.